और रोटी बनी कि नहीं अजय? यूज़लेस। निकोड़ी है तू ऑलराइट, आजाने ले आ वन बाइट, लगे तू मेनू सेक्सी बनूं।